nee na ñun ñëpp nag bokk ci suma bopp. mais bu ñu daal ci boppam. suñu taalu bi. mais suñu taalu bi. defee nañ ñu ne. mais defee nañ ñu ne. moo di soo bëggee mbub mu rafet ci barke sëriñ bi nga am. moo di soo bëggee mbub mu rafet ci sëriñ bi rek am. boo bëggee lal bu nooy soo ko jàmbate ñu jënd ko jox. boo bëggee lal bu nooy soo ko jàmbate ñu jënd ko jox. boo bëggee jabar soo ko jàmbate nit ñu jënd ko jox. soo ko bëggee jàmbat kaso ñu jënd seen alal jox. soo ñàkkee dépense ku ko dégg jox la dépense. soo ñàkkee dépense ku dégg jox la dépense. waaye loolu du moo di jëriñu. waaye de loolu du moo di jëriñu jëriñu jëriñu. al muridu laa yantafiu bi cheikhihi lu dul mu nekk bayna yaday cheikhihi kal mayiti bayna yaday raatibi. nekk taalu bi du nekk taalu bi fukk te ne taalu bi tëb. soo dee dugg si daan tas bu rafet. boo dee dugg si di paal bi dañuy ubbaale tas bu rafet. da nga takku ba dëgg. takk ba dëgg. fekk fi ñu la ci jiitu. dañ ci fekk fi ñu la ci jiitu. ñoo xam ne seen lépp yàqu na. ñoo xam ne seen ñoo ñëw ñoom fekk ne seen lépp yàqu na nag te ñu ne ko. te bëgguñu wéetaay. te bëgguñu wéetaay bëgg nañ suñu àndal yàqu. ñu fexe ba xëcc ci la indi la ca la ñu ne. ñu fexe ñoom ba xëcc ci la indi la ca mbootaay ba ñu ne dafa yàqu leen ñoom. loolu mi ngi dox. loolu mi ngi dox beneen. Sidi Abou Bakar rabi yàllaahu taala anu. nee na Sidi Abou Bakar si mii tëdd si rabi yàllaahu taala anu. daana wax ni. daana wax ni. kër gi de lenn ma ci jaaxle. man de kër gi lenn ma ci jaaxle. da ngay gis ko tag. ku laxasaayu laxasaayu bu bees. da ngay tudd laxasaayu laxasaayu bu bees. ak si. ak. am de fit na ju rëy. am fit na ju metti. balaa ngoon. balaa ngoon. mu lakk lakk mu laxa mu lakk laxas bi ba. mu dal di laqatu laxasaay ba. te doo xam lu ko laxas. te kat doo xam lu ko laxas lu ko tax laxatu sa. ci doon taalu bu laxtu dikk tag fa xëy rek laxas laxasu ko te doo xam lu ko laxas. daana wax na itam terme yi signé yi bari na lool waaye yéer na yër kay yi ki ko signé xamul. mais ci léegi wax daana wax ne man de maa waaw terme yi daal moom yaatu na lool te yër na yër bokk na ci suma. te gaañ yi defaru ci yàlla jot na ci képp ku nekk ci kër gi def ci defaru. te kat mais gaañ defaru ci yàlla jot na tëb. képp na ci kër goo xam ne dee koy defaroo. day nekk ci këru yàlla. waaye nekk ci këru yàlla. seytaani man. seytaani man. wala ku bëggul nga dem man. wala ku bëggul nga dem man. nga yem ci tere ngay àdduna kese. nga yem ci tere ngay àdduna kese kese. ñi nga àndaloon ca da ngay dund. ñi nga àndaloon ca da ngay dund. ngeen jëm ci jëriñ kër. ngeen jëm ci jëriñ kër. nga gis leen ñu nekk ci teranga yoo xam ne. nga gis leen ñu am sa teranga yoo xam ne nii. jëlewuñ ko lu dul sa place da ngeen bokkoon nekk. jëlewuñ ko lu dul sa place da ngeen bokkoon nekk ci àddun. te taxawaay leen ko may ak farlu. te taxawaay tem ak farlu leen ko may. nga saggan yow ba ñàkk. nga saggan yow ba ñàkk foofu le. nga nañ seetlu. doo jërëjëf yàlla ñu seetlu. kaddu bi ñuy wax ne. mais kaddu kaddu bi ñuy wax ne. genn rek ko taxam mais genn rek la. yéen ñi ci daje ak ñi ci def ñëpp. mais mbooleem ñu ñu ci daje ñëpp ak ñu ci def ñëpp. bu ci kenn defee ne mooy dundal sa kër gi xaj mal wala moo ko am. bu ci kenn jàpp ne dundal sa kër gi xaj mal wala moo yore kër. da ngay jàpp ne sa kër xaj mal yi moo lay dundal ci moom ngay dundal. da ngay jàpp ne sa kër xaj mal yi dinañ dundal. day dem daal ci moom it lay dundal di. waaye bul jàpp ne yaa koy dundal. waaye jàpp ne yaa dundal kër gi. ki lay dundal nag. mais ki lay dundal nag. dina léppal. dina léppal. nga defee ni. nga defee ni. soo nekkulee ca la mu nekk dana tax mu tere. soo nekkulee ca la mu nekk dana tax moom moo si wàññi ko dara baaxu tere. kenn gënu la réeré si ñu wér. kenn gënu la réeré si ñu wér sa bopp. ñun dañu bëgg ànd ak yéen jëriñu. mais dañu bëgg ñu ànd ak ñun ñëpp bokk jëriñ. kan ci yéen moom a ko tëdd bëggu si. mais ana tànku ñu ñu ci nekk ñoo ci teew ak ñu teew ci lañ tëdd bëggu si. ñu yeele ne la li nga amoon yëpp joxe ko. ñu yeele ne la yow waa dafa tànku yu sax nga yooyu yëpp joxe ko tey. wala sa jabar ji fase ko ma teg. wala sa jabar ji wàcc ko boo ko wàccee ma jël. wala sa kër gi jox ma ko. wala sa kër gi ngay jox ma wala place yi ngay liggéey bayyi ko wala ma bayyi wala place yi ngay liggéey bayyi ko wala ma bayyi yeen ñi ci dajé ak ñi ñakul ci place bi kan ci yeen moko ma sa dugg ci ndabe ci ñeen kenn yeen ñi ci dajé yépp ak ñi ñi ci place yi tam kene ko ci dugg ci ay may bo mu paras mu tekkane ko non li ñu dox tekk keur bi yalla li ñu dox da ko tekk keur bi yalla ci sét bi sét ñepp ba ci sét bi sét ñepp ko ci nit ñi dé ben ku ko ci ku ko soxla ko jëf ci ñu dé ben ku ci dëkk rek ci soxla ko jëf ci dëppas bi dé ben ku ci jitu jëf ku ci dëppas bi dé ben ku ci jitu jëf lo ko jëf ci la soxla da day ñepp taxaw ci la soxla da ñepp jëf taxaw ci ci ñepp taxaw ba ci dajé ci ci nak ñepp taxaw ci dajé la dé fo sax ko ko lo tuddu sey bi ay ko ko lo tuddu sey bi ay ba nga dem ba jamon nga dara dem be jamono deug la fay ñu di la dogal ay tek ci ne nga tek ci pour ñu taxaw retan ci bi ñu di la dogal tek ya ko xam ci le ñu ñu la tek tek ci rek pour bu ñu la yaa ay ci dal ci solo lool ma ci jëf dawa ci jëf alim taala du boli ne alim taala du boli rahmatullahi alayhi wa alihi sayyid al-ajmal ko ko jëf al-ajmal ko ko ndax mo abdou boli la bokk mo bay abdou boli bokk ba day mu ne ko dem ne sayyid al-ajmal ci alim taala ko bu len ci bu len jax bu len ci bu len jax duma ne kenn do fek duma ne man kenn do fek way seet yene ngi nek ci luma len bay way seet yene ngi nek ci luma len baye ni duma ne kenn do fek duma ne kenn do fek way kenn do gis way fek do ci wara ni adi ci kenn ci lolu way da bay fek ci ci yene ma ta tay lolu ni ci ci mu ma wala kan na'lam annaka yurdu tadruka kan na ngi ne ne ay ci ci war ta taala kan la ko yalla waxon kan kan la ko waxon sallallahu alaihi wasallam yent yalla mu man ko sallallahu alaihi wasallam li taxon ni ko li taxon waxtu ko mbolo ya nekkon ci bir mbolom mbolo ya nekk ci bir mbolom muhammad lu muy deyo nit ñu tek ko lu muy deyo nit ñu tek ko ku ne allah akbar wax ko ci gannaaw wax ko ci gannaaw katam allah akbar ni mu jëne ci xare ba ñaan lay ñu ci xare ba ñu and ak mom ci ko joge ci ko joge iza khalaju la siyat ni qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un allah yastahzi'u bihim ya yamudduhum fi tayyamin ya'mun إنكم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وإن يد يد يد يد فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لا إن إن بيت الشيخ الشيخ تقع من واجب كل واجب من بيت الجنة من أنا الموت كل بيت يمين يخرج عن الوحي إلى الأمر وإن في سجد yag yag yag yag bu ci gën ko ci bu yalla ne ko xamna ne tangam lu ci yalla ne ko ci wu xamna du am lu ci ci wax ci ni la da ci am xal bu metti lo ay ñu ko mu tay ñu ñepp ci lu amu xal nekkal ci lima la tan nekkal ci lima la tan tay dama soxla dama soxla la jël ci jël ci way bu len fa way bu len fa waxtani ñoo waxtani ñoo ñoo waxtani ñoo waxtani ak ñu yalla rek ta yalla rek ta am ngeen ni ñun ñi ñakku ñu lu tax ñu ñew ci yeen di wut ci yeen dimbalé ko ñoom ñi wax ak aljuma ñi ñi ñakku ñu yépp lo xay di ñu ci di wut dimbal pour jall way yeen di kal seen bop ñu propagande len na gën gën ci yeen ay jaar ñoo ñoo ci bop kenn sorgal kenn dal di ci aljuma ñi gën am yeen ko top ci wala sa bay doylo sey dou hajj mari wala ben sa bay doylo sey hajj mari ñu top ko andak mo nga gis ni sa bay gem muy lu deug nga yé nga jox ci ko bay gem muy lu deug nga ni nga ni day neex ha nga ni li kat am mo ram ba top and nak and nak top ba mu neex la nga top ba mu neex la nga ne cera ji duma ci la waye dana ci top su ba ca dugal la nga ha legi nak kat am ni ci ko cera ji duma ci la duma ci top su ba ca dugal la waxu ñu leen ne yaq leen seen bok waxu ñu yaq leen seen bok ci wax ko fen waxu ñu ne deerante leen ngir reyante pour ñu waxu ñu leen ne ngir reyante ba nga jappal ci seen ba ci seen ngir ñoom waye xana ngor tay def na ko fay waye xana ngor def ko fay ngor ba ñu ko ko soxla ma taxo bo soxla ma taxo waye ci seen ngor am naka yeet war nga ko soxla waye ci war am ci ci ci yeup na la def ko addu le wo xala yu taxo ci soxla bi moy la ci soxla bi moy la ci yaw ne nek dal ci yaw ne nek dal

mu bàyyi ko woon ci loxo yu tedd. Moo xam ne mbir mi ci loxo yu tedd la bàyyi ko woon. Te suñu borom moo ko ci tegaloon. Te suñu borom tegaloon boppam it. Mu di ko doxal. Mais ñu di ko doxal. Ñu di ko doxal ñoo. Yàlla nekk ci seen kanam. Yàlla nekk ci seen kanam. Fegal leen bopp. Fegal leen boppam. Dara ma su ca soo. Dara ma su ca soo. Ñu ngi sant yàlla it ndax biñ fi jógee bàyyi ko ñun ba léegi dara soxlu. Ñu ngi sant yàlla biñ fi jógee bàyyi ko ñoom ba tey dara soxlu. Ñu ngi ñaan suñu borom tabaar ko taala. Ñaan suñu borom tabaar ko taala. Xéewal yi yàlla na ko joxe ba mu doy sëkk. Xéewal yi yàlla ko yàlla joxe ba mu doy sëkk. Ñi ñuy fekk si di dal ci ñoom yàlla leen yàlla jox lu ñu terale gan yi. Amin. Ñi ñuy fekk si dal si ñoom yàlla leen yàlla jox xéewal bu ñu mën a terale gan yi ba mu mat sëkk. Gan ñi suñu dee ñibbi yàlla na ñu ñibbee kontante. Gan ñi ñëpp bu ñu ñibbi yàlla na ñu ñibbee ak kontante. Lépp loo xam ne li lu yàlla bind la doomu aadama man ca war doxi soxlaam dellu ci ñibbi këram. Lépp lu yàlla bind doomu aadama man ca war doxi soxlaam dellu ñibbi këram. Jawwan. Mais mu ci jaww ji. Barran. Wala mu nekk ci géej ji. Wa baxran. Wala ba ci jéeri ji wala ci géej ji. Sayaaratan. Mais benn mu di oto. baaxiratan wala mu nekk loo xam ne ci géej la nekk paki wala biskale wala mu nekk biskale wala auto taxi mbaar wala mu nekk auto taxi mbaar wala ab sareet wala ab sareet wala sa ñaari tànk wala sa ñaari tànk nga jóge ko fa nga bàyyi ko nga jóge ko fa nga bàyyi ko ngir màggal si juddub sallallahu alayhi wa sallam ngir màggal si juddub sallallahu alayhi wa sallam ci biir tiwaawa ci biir tiwaawa fa nga bàyyi ko fa nga bàyyi ko sag wattug yàlla yàlla dale foofu ci yow wattug yàlla yàlla dale foofu ci yow desal la sa gannaaw ci sa njaboot mu desal la sa gannaaw ci sa njaboot ña nga dëkkal ak ña nga dëkkalu ña nga dëkkal ci nga dëkkalu ànd ak yow nee na wattug yàlla ànd ak yow ci waruwaay wi nga ne ci waruwaay wi nga nekk mu wattu waruwaay wattu waruwaay ya wattu ko koy doxal wattu koy doxal waruwaay wattu la ko la mu yëpp wattu la mu yëpp lépp wattu la koy romb wattu la koy romb lépp wattu la muy romb wattu moom it waruwaay la muy romb ba ñu bokk daje ba ñu bokk daje waay fii ci waaw ni ñu ko teewe ni ñu ko teewe màggal guddi gi màggal guddi gi ala shariat ñu def ko ci kaw shariat wa sunna ak sunna sunnet wa ridallahi ak ngërëmal yàlla wa rida rasulihi ak ngërëmal yàlla wa sheikhina tijani ak ngërëmal sheikhina tijani ñu teqaliko ci loolu ñu teqaliko ci loolu bakkaar yu far bakkaar yëpp yàlla far ko feebar yu wér feebar yu wér ko amul ku ñàkkoon liggéey am ku ñàkkoon liggéey am bëggoon jabar am bëggoon jabar am ku sam taax sotti bu doon mu sotti ku sam taax sotti woon yàlla jàppale ko sotta sa commerce mu baax ku ci am commerce commerce baax naa boole ca fan mu gudd ak wér boole ca fan mu gudd ak wér mucc ci lépp loo xam ne dana sabab deew mbetteel mucc ci lépp luy sabab sabab deew mbetteel kardiaal neel ak kardiaaga ak mboolem feebar yiy wér ak yi dul wér ak mboolem feebar yiy wér ak yi dul wér ak yi nga xam ne manees na ànd ak moom di ko sooxaale ak feebar yi manees ànd ak moom di ko sooxaale yépp yàlla nañ ko yàlla jañal yépp yàlla nañ ko yàlla boole jañal ku mu ci dalit yàlla ko yàlla saafara ku mu jot ci dalit yàlla ko yàlla saafara te jox la wér jox la wér yàlla nañu yàlla musal ci jàngoro ju tëf yàlla nañu yàlla musal ci jàngoro ju tëf yàlla nañu yàlla musal ci xalaat seytaani yàlla nañu yàlla musal ci xalaat seytaani ak fexe noonu ak fexe noonu ak ndoxuy noonu ak ndoxuy noonu te ñu yàgg fi daje te ñu yàgg fee daje di fi def li ñuy def di fi def li ñuy def ànd ak doo ko ànd ak doo ko ànd ak ngërëmal yàlla ànd ak ngërëmal yàlla ak yonent bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla man na ko yàlla man na ko am na kattanam am na kattanam yàlla li mu denc ci at nee yàlla li mu denc ci at denc ko denc ko pour boppam pour boppam pour denc ko nag pour boppam yàlla dund gi jariñu ko dara yàlla li dund gi du ko jariñ dara dalewul fenn ndax moom dalewul fenn dalewul fenn dalewul fenn yemul fenn mais yemul fenn si feebar bu muy ragal nekkul ci wetam mais feebar bu yàlla ragal nekkul ci wetam wala maa ngi yaakaar ne suma femme juróom-ñett fukkeer lee ma jóg wala su maa ngi yaakaar femme tudde juróom-ñett fukkeer jóg wala weer sàngam ci la fiy jóg wala weer sàngam ci la fiy jóg wala feebar sàngam ma fiy jóg wala feebar sàngam moom fiy jël déedéet yëpp yàlla mu fi kon nag atam yooyu kon nag at yàlla yooyu la denc ko pour bopp denc ko pour bopp weeram yooyu weeram yooyu la denc ko ngir bopp denc ko ngir bopp bésam yooyu bésam yooyu la denc ko ngir bopp denc ko ngir bopp waxtu yooyu waxtu yooyu la pour bopp denc ko ngir bopp noo yooyu noo yooyu la pour bopp denc ko pour bopp seconde yi seconde yi du pour bopp denc ko pour bopp minute yi minute yi du pour bopp denc ko pour bopp wërsëg yi wërsëg yi du pour bopp denc ko pour bopp dund gi dund gi denc ko pour bopp lépp lépp ñoo tax mu dëj mu bindé rek tax yalla dëj kenn ku nak yalla la yalla tebb ci at lu bare bare lu ëpp sa yaa kenn ku rek yalla la yalla tebb ci at lu bare bare lu ëpp sa yaa yobbu la yobbu ba ak aksil la ci maqam bo xamni bi xam nga ne soo demee ca yàlla dafa fekk lu dul contante mais mu yóbbu la di ne ba nga ci naqaa boo xam ne bi ëllëg boo demee ci yàlla dafa fekk lu dul contante ci moom yàlla mën na yàlla mën na ko yàlla ci yàlla def léeg-léeg nga toog daje Ousmane Gadio sax mu ne la retraité na mais léeg-léeg nga toog ba yàlla nga daje Ousmane Gadio sax waaye dañ naan mu ne man dama retraité léegi te terewul muy fayu moo ne teru ba te Ousmane day fayu ba te pourtant yàlla ngi retraité mais yàlla yore ci ay jaar retraité yàlla mooy nga ag ci as boo xam ne bi kenn dootul a bindal retraité yàlla mooy nga tudd ba ci as boo xam ne kenn dootul a bindal benn bàkkaar soo demee ngërëmal yàlla boo demee ngërëmal yàlla dafay fekk yàlla nañu ko yàlla yàlla nañu ko yàlla boole defal ñun ñëpp te ñi nekk ci liggéey yàlla nañ ci sax ñi nekk ci liggéey yàlla nañ ci sax ñi koy sakku yàlla nañ ci am ñi sakku liggéey yàlla nañ ci yàlla jox ñi ci am doom te sëy ñu yàlla ni yàlla jox jëkkër ñi ci am doom te sëy ñu yàlla ni yàlla may jëkkër yu baax ñi ci am doom te ñu sëy yàlla ni yàlla jubale seen jëkkër ñi ci am doom muy sëy yàlla ni yàlla jubale seen jëkkër su ngeen di ñaanati yàlla ñaan ju ñaan leen ba peeg yàlla bu ne bàyyi dara ñaan ngeen di ñaan ci yàlla loolu ñaan ba peeg yàlla pour bàyyi dara yàlla du jeexle ak taa sax soo xëyee neel yàlla tey ji moo nag ma musal ba bu ma xaaxaam jam mais boo xëyee sa boo musu neel yàlla ne nga musal a musal aama fe xaaxaam ci bu ma laal bu ma jam xottu buteel bu ma xot xottu buteel bu ma xot soo bu bu mu long soo bu bu mu long fen bu ma daraja bu ma daraja yàlla am na lépp yàlla am na yëpp te liggéeyu ko dara moom samiun alimun samiun bi ak bi aqwalina alimun bi afaalina nee na suñu borom na moom sama kat loo wax dëgg la ñu ngi lépp dégg na suñu wax ñu ngi gërëm sëriñ ñu ngi gërëm sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha di gërëm sëriñ Mansour ne ma jël sëriñ Moustapha si bu baax jël sëriñ Mansour si di gërëm sëriñ Cheikh di gërëm sëriñ Cheikh Idd Ahmad Tidiane si di gërëm sëriñ Abdou di gërëm sëriñ Abdoulaye si di gërëm seen rax di gërëm seen rax ci topp ñoom sëriñ Babacar sëriñ Babacar si Pap Malick si Pap Malick si ak Maodo ak Maodo si mi di leen dénk ñu topp ci seen i magti bott ci di leen dénk ñu topp seen i magti bott ci seen kanam ki fi nekk di seen daay ki fi nekk di